et fortes resierunt anima mea, et non proposuerunt eum ante conspectum suum. Ecce inim Deos adiuvati, et homino suscepto est anime mea. Averter mala inimicis meis, et in veritate tua disperdebimus. Voluntarie sacrifica votini, et confitivo nomini tuo domine quoniam bonum est. Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me, et super inimicos meos despexi